抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 突然現れた謎の少年はスーパーサイヤ人だった。 そろそろ孫悟空さんが到着するはずです。 そして少年の予告通りの時刻場所に孫悟空は戻ってできた。 本当に生きていやがったか。 なんでおめえたちがここに。 僕の父はベジータです。謎の少年の告白。 Jestem taka wzruszona. Nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy. To on. Nie jesteście zaskoczeni, jak to możliwe? To ten chłopiec nam o wszystkim powiedział i rzeczywiście nie mylił się. Tato, znasz go? Kim jest ten chłopiec? Nie znasz go? Na pewno? Przyjrzyj mu się dobrze. Nie, zapewniam was. Nigdy go nie widziałem. Poważnie? Niemożliwe. Wiedział dokładnie, o której godzinie powrócisz na Ziemię. Wiedział? Dziwne. Frezer wiedział, ponieważ namierzył mój statek. Nie wiem, kto jeszcze mógł znać moje plany. W jaki sposób pozbyliście się tego potwora? Kto go wykończył? Ty, szatanie serduszko? Toi, petit cœur? Czy może ty, Vegeto? Nie, to ten chłopiec. On go pokonał, bez naszej pomocy. Sam się z nim rozprawił i podobnie jak ty, zmienił się w superkosmicznego wojownika. Superkosmicznego wojownika? Fantastycznie, miał dużo szczęścia. W jego wieku nie do wiary. Nie sądziłem, że poza nami istnieje jeszcze ktoś taki. Coś mi tu nie gra. Tylko my możemy być superwojownikami. Niemożliwe, by był jednym z nas. Nieważne, to szczegół. Liczy się to, że was uratował. Bardzo tajemnicza historia. Powinniśmy ją rozszyfrować. Później. Son Go, chciałbym z tobą porozmawiać. Ze mną? O ile to możliwe, w cztery oczy. Czemu nie? A my dlaczego nie możemy posłuchać? Za chwilę wracam. Stupid. Głupia sprawa. Może tutaj. Pragnę ci podziękować. Trzeba niemałej odwagi, by zaatakować Frezera. Zdawało mi się, że na Namek pozbawiłem go życia, lecz nie sprawdziłem, czy nie żyje. Gdybyś to zrobił, nie rozmawialibyśmy tu dzisiaj. To nie twoja wina. Zresztą to już przeszłość. Pozbyliśmy się Frezera na zawsze. Dzięki tobie. Gdyby ziemianie liczyli na moją pomoc, w tej chwili już nikt by nie żył. Na szczęście ty się zjawiłeś. Zachowałeś się fantastycznie. Zasługujesz na miano superwojownika. Robiłeś, co mogłeś, żeby zdążyć. Lecz statek kosmiczny Frezera był szybszy. Mylisz się. Poznałem nową technikę. Nową technikę? Jest imponująca. Chodzi o błyskawiczną transmisję. Co to takiego? Pokazali mi ją mieszkańcy Yardrat. Są bardzo tajemniczy. Nie są mocni, ale znają różne techniki. Dzięki tej mogłem błyskawicznie przenieść się na pokład statku Frezera. To wiele zmienia. Gdybym wiedział, że to potrafisz, nie interweniowałbym. Myślałem, że potrzebujesz 3 godzin, by go złapać. A więc niepotrzebnie zmieniłem bieg historii. Głupia sprawa. Chciałem się z tobą spotkać. Pomyliłem się, spotkałem kogoś innego. Co teraz będzie? Bieg historii? Co masz na myśli? Zanim ci odpowiem, ty odpowiedz na moje pytanie. Zamieniasz się w superwojownika, kiedy zechcesz? Na początku nie było to możliwe, ale teraz udaje mi się to bez problemu. Mógłbyś mi to pokazać? Teraz? Jeśli to możliwe. Ciekawe, o czym rozmawiają. No właśnie. Zgoda. Co oni tam robią? Nic z tego nie rozumiem. Zamienił się w superwojownika. Przecież nie ma żadnego zagrożenia. Po co on to robi? Co za energia? Ciekawe. Zadowolony? Oczywiście, niewiarygodne. Po transformacji jesteśmy podobni jak 2 krople wody. Do czego zmierzasz? I ja będę zaraz superwojownikiem. On też poddał się transformacji. O co tu właściwie chodzi? Coś kombinują. Jesteśmy identyczni. Przykro mi. Dlaczego? Dlaczego się nie broniłeś? Byłem przekonany, że masz pokojowe zamiary. Rozumiem. Tym razem zaatakuję naprawdę. Gotów? Jasne. Wspaniale, tego się spodziewałem. Zaskoczyłeś mnie. Nawet miecz, którym pokonałem Frezera, na nic się nie zdał. Ponieważ nie włożyłeś w tę walkę całego serca. Wiem, że mogę ci zaufać. Teraz wszystko ci opowiem. Widzieliście? Niesamowite. Są straszliwie mocni. Zdumiewająco. Mnie nie zaskoczyli. Zrobił olbrzymie postępy. Wszystko ci o sobie opowiem, ale niech to zostanie między nami, zgoda? Możesz mi zaufać. Umiem trzymać język za zębami. Jeżeli to tajemnica, nie pisnę ani słowa. Moja historia być może cię zaskoczy, może nawet w nią nie uwierzysz. Przybywam z przyszłości. Znalazłem się tutaj dzięki wehikułowi czasu. Cofnąłem się o 20 lat. Zrobiłeś 20 lat wstecz dzięki wehikułowi czasu? Tak, mam na imię Trong. W moich żyłach płynie krew kosmicznych wojowników. Jestem synem Vegety. Coś podobnego. Synem Vegety? Na pewno? Nie sądziłem, że mógłby być ojcem. A jednak... Są do siebie podobni. Te same rysy. Nie do wiary. Vegeta ojcem. Właściwie jeszcze się nie urodziłem. To wszystko jest bardzo dziwne. Ale nie o tym chciałem opowiadać. Przybyłem tu, by przekazać ci pewną wiadomość, w pewnym sensie ostrzeżenie. Za 3 lata, 12 maja o godzinie 10 na pewnej wyspie, oddalonej od stolicy o 9 kilometrów, zjawi się para dysponująca potężną mocą, prawdziwe potwory. Będą mieć jeden cel, zniszczyć Ziemię i nie cofną się przed niczym, by to osiągnąć. Kim są? Skąd przybędą? To będą cyborgi stworzone na tej planecie. Dzieło szalonego uczonego doktora Giro. Z pewnością o nim słyszałeś. Stał na czele Armii Czerwonej Wstęgi. Armia Czerwonej Wstęgi. Powiedział, że to nie potrwa długo, a wciąż rozmawiają. Przecież zniszczyłem Armię Czerwonej Wstęgi. Ona już nie istnieje. Wiem, że ją pokonałeś, ale nie zlikwidowałeś doktora Giro. Przeżył twój atak i nie zaniechał doświadczeń. O co mu chodzi? Jak myślisz, kto mu podszepnął taki pomysł? Chciał zapanować nad światem, podobnie jak Frezer i wielu innych. Nie powiodło mu się. W każdym razie stworzył 2 cyborgi, bardzo groźne maszyny, służące do zabijania. Jedna z nich zabiła doktora Giro. Nie oszczędzą nawet swojego dobroczyńcy. Znam je. Interesuje je tylko jedno. Zabijać i niszczyć. To prawdziwe potwory. Ty także jesteś groźny. Wykończyłeś Frezera z niezwykłą łatwością. Jeżeli te cyborgi, jak powiadasz, są potworami, należy spodziewać się najgorszego. Są okropne. Walczyłem z nimi i przegrałem. Musiałem uciekać. One nie żartują. Chwileczkę. Mówisz, że było ich 2, a ty jeden? Tak. Za 20 lat będę ostatnim żyjącym na Ziemi kosmicznym wojownikiem. Za 3 lata rozegra się tu wielka batalia, w której mój ojciec, Vegeta, Krillan, Yamcha, Szatan, Serduszko i wszyscy twoi wojownicy zginą. Wszyscy bez wyjątku. Tylko Son Gohan zdoła uciec. Będzie moim mistrzem. Lecz i on zginie. Więc tylko ja będę mógł bronić ziemi. Nikogo także nie będzie można już wskrzesić, ponieważ odejdzie szatan serduszko. Kryształowe kule stracą moc. Cyborgi będą niszczyć każdego, kto wpadnie w ich łapy. Będą niezniszczalne. Jak widzisz, nie czeka nas świetlana przyszłość. To potężny wróg. Nikt nie zdoła go pokonać. Mam jedno pytanie. Co ze mną? Ja też zginę? Nie będziesz w stanie się bić. Jak to? Nie będziesz mógł walczyć z cyborgami. Niebawem poważnie się rozchorujesz i umrzesz. Co takiego? Zachorujesz na serce. Twój organizm zacznie trawić wirus. Co? Nawet kosmiczny wojownik nie ma szans na wyzdrowienie. To niemożliwe. Nie pomoże mi nawet czarodziejska fasolka? To straszne, umrę. Nie zdołam pokonać potworów, ale ja chcę z nimi walczyć. Martwisz się tylko o to, że nie zdołasz ich pokonać? Nie boisz się śmierci? Oczywiście taka perspektywa trochę mnie przeraża, ale chciałbym się zmierzyć z tymi potworami, unieszkodliwić je. Jesteś bez wątpienia prawdziwym superwojownikiem. Moja matka i Son Gokan nie mylili się. Mogę ci zaufać. Cieszę się z tego spotkania. Kiedy zachorujesz, weźmiesz to. Co to jest? Lekarstwo. Choroba ta jest w tej chwili nieuleczalna, ale za 20 lat wszystko się zmieni. Te tabletki cię uleczą. Na pewno? Cudownie, dziękuję ci. Trzeba było tak od razu mówić. Nie denerwowałbym się tak. Nie powinienem tego robić, ponieważ mógłbym zmienić bieg historii, ale z drugiej strony nie żałuję. Do pewnych zdarzeń nie powinno się dopuszczać. Jestem przekonany, że zdołasz pokonać cyborgi. Moja matka myśli podobnie, dlatego stworzyła wehikuł czasu. Chcesz powiedzieć, że twoja matka mnie zna i ja ją znam? Oczywiście. Czy to ona zbudowała statek, którym podróżowałeś i jest tu? Tak. Niebiosa! Chyba się domyślam. Bulma jest twoją matką. Nie będę dłużej czekał. Rozmawiają już pół godziny. Co się stało? Songo ma dziwną minę. Nie do wiary. Byłem przekonany, że twoja matka interesowała się Yamszą. Nigdy nawet nie spojrzała na Vegetę. Nigdy bym nie przypuszczał, że go poślubi. Nie poślubiła mojego ojca. Ale zachowanie Yamszy doprowadzało ją do szału. Pewnego dnia miała go po prostu dosyć. Co takiego? W porządku? Potem zwróciła uwagę na mojego ojca. Był samotny, a ona uważała, że jest czarujący. Nie poślubiła go. Znasz moją matkę. Zawsze chciała być niezależna. Nie do wiary. Szokujące. Bulma i Vegeta będą mieć dziecko. Nie pamiętam ojca, ponieważ zginął, gdy byłem jeszcze mały. Spotkanie z nim dzisiaj zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Patrzy w naszą stronę. Chyba mówią o nas. Rozmawiają jak starzy znajomi. Proszę cię, nikomu o tym nie mów. Nikt nie może się dowiedzieć, kim jestem. Jeżeli moi rodzice teraz by się o tym dowiedzieli, mógłbym się nigdy nie urodzić. To zrozumiałe. Powinienem już odejść. Opowiem wszystko mojej matce, żeby się dłużej nie martwiła. Dobra myśl. Podziękuj jej ode mnie. Mam nadzieję, że odmienimy przyszłość. Teraz, gdy już wiem, jaki jesteś, nie muszę się o nic martwić. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Podróż w przeszłość zajęła mi dużo czasu, straciłem wiele energii. Jeżeli wszystko się powiedzie, wrócę za 3 lata, by ci pomóc. Dziękuję. Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa. Ponieważ nie chcę cię rozczarować, podejmę walkę i pokonam te obrzydliwe cyborgi. Odleciał. Jak im wytłumaczyć, dlaczego odleciał? Papa! Co on ci powiedział? Opowiedz nam. Nic specjalnego. Powinieneś im powiedzieć. To bardzo ważne. Sprawa dotyczy nas wszystkich. Słyszałeś, o czym rozmawialiśmy? Mam doskonały słuch. Słyszę wszystko. O co chodzi? Co jest takie ważne? Powiedz. To bardzo... Jeżeli ty im nie powiesz, ja to zrobię. Poczekaj, proszę cię. Nie obawiaj się, nie zdradzę im wszystkiego. Zależy mi tylko, żebyśmy głupio nie zginęli. Musimy trenować, by umiejętnie się bronić. Co takiego? Żeby się bronić? Szatan Serduszko opowiedział wszystko o cyborgach. Nie wspomniał jednak ani słowa o rodzicach Tronkiego, ani o jego życiu. Jak się domyślacie, wojownicy byli bardzo zdumieni. Może cię okłamał? Nie podoba mi się ta historia. Wehikuł czasu? Nie musicie wierzyć w historię Tronkiego. Róbcie co chcecie, bawcie się dalej. Ja nie mam ochoty umierać. Ale... Co to jest? Papa. Tato, teraz wiem, że moja matka powiedziała mi o tobie prawdę. Jesteś samotnikiem, jesteś dumny i ambitny. Proszę cię, nie umieraj, walcz. Pokaż, na co cię stać. A tobie, mamo, życzę szczęścia. Kocham cię. Odleciał. Będę z tobą trenował. Ja też. I ja także. Żadne cyborgi nie pozbawią mnie życia. Nikomu się to nie uda. Trąk, po wyjawieniu, co przyniesie przyszłość, znikł w przestworzach. カカロット教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。次回ドラゴンボールZ悟空の新必殺技見てくれ、オラの瞬間移動。 あれ、お父さんが消えちゃった。